بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. العلم ضروری و نظری. علم iki قسمه بلنر: ضروری و نظری. و یا خود العلم الضروری و نظری. یعنی قسم العلم بکلا قسمیه التصور و التصدیقی الى قسمین. علم هر iki قسمینن اولده دیدی که علم بلنر iki قسمه: علم تصوری، علم تصدیقی. و دانشتیق müfəssələn izah elədik, elmi təsəvvürü nədir, elmi təsdiqi nədir. İndi deyir ki, elmi təsəvvürü və elmi təsdiqi hər iki qisminlə də bölünür iki qismə. Nəticə etibarilə neçə qism olacaq? 4 qism. Elmi təsəvvürü, məsələn, zihnimizdə belə bir sıxım çəkək. Elm, iki ox ayrılıq oradan, təsəvvür və təsdiqi. Sonra təsəvvürdən də iki ox ayrılıq. Və təsdiqdən də iki ox ayrılıq. İndi nədir o hərəsindən ayrılan iki qism? Əl-əvvəl əz-zəruri. Birinci qism zəruridir. Və yusəmmə əyzən əl-bədihi. Buna bədihi də deyərlər. Deməli, diqqət eləyək. Elm bölündü iki qismə. Təsdiqi, təsəvvürü və təsdiqi. Təsəvvürü də bölünür iki qismə, təsdiqi də bölünür iki qismə. Bir qismi nədir? Zəruri. Yəni, deyəcək elmi təsəvvürü və zəruri və yaxud elmi təsdiqi və zəruri. Əl-qərəz, ibarəni oxuyaq, daha sonra həmin zihnimizdə olan o sxemi bir də inşallah təkrarlayarıq. Bəli, əz-zəruri. İki qismə bölünür. Bir qismə budur ki, elm elmi zəruri. Və yusəmmə əyzən əl-bədihi. Buna bədihi də deyərlər. Yəni, iki adı var. Zəruri və yaxud bədi. Nədir bu elmi zəruri? Fərqi yoxdur, təsəvvür və təsdiqi bəyəq dediyimiz kimi. Və huvə ma la yaxtacu fi husulihi ilə kəsbin və nəzərin və fikrin. Odur ki, hasil olmasında kəsb, nəzər, fikrə, düşüncəyə heç bir ehtiyacı yoxdur. Fəyəxsulu bil istirar və bil bədahə. Heç bir çətinlik olmadan bədahətən, yəni biz zərurə hasil olar, bilbədahə hasil olar. Bilbədahə, yəni nə? İzah edir, əlləti hiyyəl müfacat vəl irtical min duni təvaqqufin. Yəni o, nagahan zəhində hasil olan bir şeydir. Müfacat, yəni nagahan birdən-birə. Min duni təvaqqufin, heç bir təvaqquf olmadan, yəni durub düşünmədən, insanın zihnində hasıl olan bir şeydir. Bədihi, zəruri budur. Misal vurur, inşallah izin olur. Qatəzavvurina əl-məfhum əl-məfhumul-vücud vəl-ədəm. Məsələn, bizim qatəzavvurina li-məfhumul-vücudi vəl-ədəmi. Bizim, məsələn, vücud və ədəm məfhumu haqqında olan təsəvvürlərimiz kimi. Yəni, olmaq və olmamaq. Olmaq nədir? Olmamaq nədir? Nəsə bir dəlilə ehtiyac varmı? Bir nəzərə ehtiyac varmı? Bir fikrə ehtiyac varmı? Oturub düşünməyə ehtiyac varmı? Heç bir düşüncəyə, nəzərə və fikrə ehtiyac yoxdur. Bədahətən, nagahan zihnimizdə hasır olur ki, vücud nədir? Ədəm nədir? Və məfhumu şey, şey deyəndə nə nəzərdə tutulur? Şey məfhumu nədir? Zihnimizdə nədir? Nagahan elə o söz deyən kimi məfhumu zihnimizdə təsəvvür olur, hazır olur. Yəni, nəzərə, fikrə və kəsbə heç bir ehtiyac yoxdur. Və bu vurduğu üç dənə misal Şeyx Rəhməhullahın aiddir elmi, o elmi təsəvvürünün qismlərinə. Yəni, o elm ki, təsəvvürüdür və zəruridir. Və kətəsdiqinə, indi elmi təsdiqinin zəruri qisminə misal vurur. Bəənnəl küllə əzəm minəl cüz. Məsələn, biz həqiqətən təsdiq edirik ki, nədir? Kul cüzdən böyükdür. Buna ehtiyac yoxdur ki, dəlil gətirək, fikirləşək, düşünək, kəsbi nəzər eləyək, daha sonra bu nəticəyə yetişək ki, bəli, doğrudan da kul cüzdən üstün imiş, ehtiyac yoxdur. Bir ənnən nəqizin la yətdəmiyan, buna ehtiyac yoxdur ki, deyək, iki dənə zid, iki dənə nəqiz, iki dənə bir-birinin əksi olan cəm ola bilməz. Məsələn, olmaqla olmamaq cəm ola bilməz. Mümkün deyil ki, deyək ki, bir şey həm var, həm yoxdur. Buna dəlil lazım deyil ki, bu şeyi qəbul eləməyə. Əlbəttə ki, mümkün deyil bunu demək. Yəni, buna təsdiq edirik, buna etiqadımız var. Və yaxud bir ənnə şəmsə tali ətun. Bu cür nə ki, nədir? Günəş tulu eləyəndir. Və ənnəl vahidə nisful isnin və bir ikinin yarısıdır. Və haqəza və bu cür misallar ki, bu cür zəruri, bədihi misallar nədir? Hamısına etiqadımız var. Və bu etiqadlara dəlil gətirməyə ehtiyac varmı? Xeyr, dəlil gətirməyə ehtiyac yoxdur. Bəs deməli, gördüyümüz kimi, burada elmi təsəvvürü, elmi zəruri də ola bilir, başqa bir adı elmi bədihidir və həmsinin elmi təsdiqi də elmi zəruri və bədihi ola bilir. Yəni, elmi təsəvvüri zəruri və elmi təsdiqi zəruri. Həm elmi təsəvvüri zərurinin mənasını bildik, həm elmi təsdiqi zərurinin mənasını bildik. Yəni, qısa olaraq deyək ki, yəni elmi təsəvvüri zəruri budur ki, o sözü deyəndə onun məfhumunu təsəvvür eləmək üçün fikrə və nəzərə ehtiyac yoxdur. Elmi təsdiqi zəruri budur ki, o nisbəti deyəndə, məsələn, kul cüzdən əzəmdir. Bu nisbəti deyəndə biz elə nagahan həmin şeyə nədir? Əqidə bəsiririk, etiqad bəsiririk. Nagahan bildirir ki, nədir? Kul həqiqətən də cüzdən böyükdür. Və yaxud günəş həqiqətən tulu eləyir, işıq saçır, bir həqiqətən ikinin yarısıdır. Bunları elə bu nisbəti deyəndə nə edirik? Fovran elə biz ona etiqad bəsləyirik, təsdiq edirik onu. Bu oldu elmi təsdiqi zəruri. Bəs nəzəri nədir? Nəzəri əlbəttə ki, bunun, belə deyək, əksidir. Və huvə ma yaxtacı xusuluhu ilə kəsbin və nəzərin və fikrin. Odur ki, həmin elmin hasil olması üçün zihnimizdə kəsb, nəzər və fikrə ehtiyac var. Gələk, oturaq düşünək, dəlil gətirək. Məsələn, qətəsəvvurina li həqiqəti ruh və kəhraba. Məsələn, biz ruhun həqiqəti haqqında təsəvvür eləmək istəyirik. Kəhrabanın, kəhraba yəni elektrikin həqiqəti nədir? Bunu təsəvvür eləmək istəyirik. Bunu təsəvvür, elə bir dənə ruh deyən kimi onun həqiqəti zihnimizdə təsəvvür olunur. Xeyr, təsəvvür olunmur. Və yaxud bir dənə elektrik deyəndə onun həqiqəti zihnimizdə təsəvvür olunur. Xeyr, təsəvvür, mümkündür o şəxs üçün ki, təsəvvür olunsun, həmin şəxs da əhli ixtisasdır, nəzər və fikirlə, dəlillərlə, nədir, o haqda təsəvvür formalaşdırıb zihnində. Amma məsələn, ixtisası olmayan, heç təsəvvür yoxdur ki, elektrik hardan yaranır, nə cür əmələ gəlir, həqiqəti nədən ibarətdir. Bəli, əgər bunu bilmirsə, o haqqında təsəvvür formalaşdırmaq üçün gərək fikrə və nəzərə ehtiyacı, yəni fikir və nəzər eləsin, düşünsün, dəlil gətirsin, axtarsın və onun üçün məlum olan şeylərdən ta yetişsin həmin o məçhul təsəvvürə və həmin məçhul təsəvvür özü üçün məlum eləsin. Əlqərəz, və qətəsdiqinə bi ənəl ərzə sakinətun, av mütəhərrikətun, xublə nəfsiha və xublə şəms. Və yaxud deyir, bizim bu cür təsdiqlərimizi misal vuraq ki, ərz sakinədir, yoxsa mütəhərrikdir xublə nəfsiha. Yəni, yer fırlanmır, yoxsa fırlanır öz ox ətrafında. Və yaxud xublə şəms və günəşin ətrafında fırlanırmı? Bunu təsdiq eləmək üçün əlbəttə ki, dəlilə ehtiyacı var. Məsələn, bir çox əsr bundan əvvəl insanlar bilmirdilər ki, yer kürə formasındadır. Amma və yaxud yer öz ox ətrafında fırlanır, yer günəş ətrafında fırlanır. Amma elm və texnika inkişaf etdikcə, həmin vəsilələrlə, vasitələrlə və yaxud müxtəlif dəlillərlə, müxtəlif nəzərlərlə nə edilər? Bu nəticəyə çatdılar ki, bəli, doğrudan da yer, məsələn, kürədir, yer sakin deyil, öz ox ətrafında fırlanır və nəticədə buna etiqad bəslədilər, təsdiq elədilər bunu, əlbəttə bunu elə nagahan fikir və nəzərsiz, kəsbsiz şey eləmədilər. Neynədilər? Bəli, kəsblə, nəzərlə, fikirlə ta bu həqiqətə yetişdilər. Və yusamma əyzən əl-kəsbi, bu həmsinin kəsbi də adlanır. Yəni, zərurinin bir adı bədihi olduğu kimi, nəzərinin bir adı da kəsbidir. Əl-qərəz, bu iki qismi ki oxuduq. Buradan indi həmin ümumi o sxemi deyək, deməli, elmi, elm bölünür təsəvvürü və təsdiqi. Elmdən iki xət ayırırıq təsəvvürü və təsdiqi. Təsəvvürdən də iki xət ayırırıq, təsdiqidən də iki xət ayırırıq. Təsəvvürdən ayırdığımız iki xəttin birincisinə yazırıq ki, zəruri, av, bədihi, sonra yazırıq nəzəri, av, kəsbi. Daha sonra təsdiqidən ayırdığımız iki xətdə də yenə yazırıq zəruri, av, bədihi, yəni o təsdiqdən ayırdığımız iki xəttin birincisini onu yazırıq və təsdiqdən ayırdığımız iki xəttin ikincisinə yazırıq nəzəri, av, kəsbi. Yəni, ümumi qismləndirmə budur. Və tovzihül qismeyn, indi bu iki qism ki, dedik burada nəzəri və kəsbi, müəllif buyurur ki, bunu biraz da geniş izah edək. Ənnə bəzəl umur yəxsülül elm biha min duni inamin nəzər və fikrin. Bəzi şeylər var ki, yəxsülül elm biha, həmin şeylərə elm hasıl olur, min duni inamin nəzərin və fikrin. Hər hansı bir nəzər, hər hansı bir nəzər diqqət eləmədən və hər hansı bir fikir eləmədən fəyəkfi fi husulihi ən tətəvəccəhə nəfsu bəli, ən tətəvəccəhə nəfsu ilə şey bi əhədə əsbabı təvəccühü l-altiyyə min duni təvəssütin əməliyyətin fikriyyətin bəli, min duni təvassutə əməliyyətin fikriyyətin təma məsəlnə. Bəli, dedi ki, ənnə bəzəl umur yaxsülül elm biha min duni inamin nəzər və fikrin. Bəzi məsələlər var ki, bəzi şeylər var ki, elm onlara hasılır. Hər hansı bir nəzər və fikir olmadan diqqətlə bir nəzər eləyəsən, fikir eləyəsən, düşünəsən, bunlar olmadan həmin şeylərə elm hasılır. Fəyəqfi fi husulihi və həmin şeylərin zehində hasıl olması üçün kifayət eləyir ən tətəvəccəhə nəfs. Nəfs təvəccüh eləsin ilə şey, həmin şeyə bi əhədi əsbabı təvəccühül atiyyə təvəccühün ki, qabaqda bəli, hansı ki, həmin təvəccüh səbəbləri ki, qabaqda gələcək, həmin təvəccüh səbəblərin biri ilə həmin şeyə nəfs, insanın nəfsi təvəccüh eləsə, kifayət eləyər bu, həmin şeyin bədahətən zehində hasil olması. Bəli, ki, bu təvəccüh, həmin təvəccühün səbəbləri nədir? Bu, inşallah, qabaqda izah olunacaq. Yəni, bu demək istəyir ki, elmi bədihi belə yox ki, yəni, konkret heç bir səbəb olmadan zehində o, həmin şeyin surəti hasil olar və yaxud həmin şeyə heç bir səbəb olmadan həmin şeyi təsdiq eləyə bilərik. Həmin şeyin təsdiqi, belə deyək, zehnimizdə hazır olar və həmin şeyin təsdiqinə etiqad bəsləmiş olaraq. Heç bir səbəb olmadan, xeyr, zəruri elmdə də istər təsəvvür olsun, istər təsdiqi olsun, səbəb var. Lakin o səbəb həmin nəfsin, insanın həmin şeyə təvəccüh eləmə səbəbləridir. Təvəccüh eləmə səbəbləri də nədir inşallah? Qabaqda izah olunacaq. Bəli, o ki, həmin o təvəccüh də min duni təvəssütin əməliyyətin, əməliyyətin fikriyyətin, hansısa bir fikri əməliyyat, əqli əməliyyat vasitəsindən olan bir şey deyil həmin təvəccühlər. Kama məsəlnə, necə ki, misal vurduq ki, məsələn, yerin günəşin, məsələn, işıq saçması 1-2-nin yarısıdır bu cür şeylərə, hansısa bir fikri, əqli bir əməliyyat eləyəndən sonra yetişilmir ki, məlum məsələdir ki, bunlar bu cür nədir? Və haza huvəlləzi yusəmmə biz zəruri avul bədihi. Bu elə ilmin həmin o qismidir ki, zəruri və bədihi adlanır. Sivaun əkana təsavvurən əm təsdiqən. Fərqi yoxdur, təsəvvür olsun, təsdiqi olsun. Yəni, ilmi təsəvvürü zəruri və ilmi təsdiqi zəruri və yaxud bədihi. Və bəzuha, bəzi şeylər var ki, la yəsülül insan ilər ilm biha bisəhulətin. İnsan asanlıqla o şeyə ilm hasil eləməz. Bəllabüddə min inamin nəzər və əcza əməliyyatin əməliyyatin əqliyyətin və müadilatin fikriyyətin insan asanlıqla ona əqidə bəsləməz, insan asanlıqla ona ilm bəsləməz. Bəlkə labuddur nə? Labuddur min inamin nəzər və icra-i əməliyyatin əqliyyətin və əqli əməliyyatlar icra eləsin, diqqətli nəzər eləsin və müadilatın fikriyyətin fikri müadilələr eləsin, kəl müadilatı cəbriyyə, cəbri müadilələr kimi məsələn. Yəni, nə cür? Fəyətəvəssəlu bil məlumat, nəticə etibarına nə olsun? Məlumatlar vasitəsilə bil məlumat indəhu, onun zehnində olan məlumatlar vasitəsilə yetişsin, iləl əylim bi hazəhil umur, həmin o məhsul olan şeylərə şeyləri bilməyə, həmin o məhsul olan şeylərə ilm hasil eləməyə yetişsin. Hansı ki, həmin şeylər əl-məhsulat, məhsuldur həmin şəxsin zehnində. Və la yəstəti' ən yəttəsilə bil ilm biha rəsən və imkanı da yoxdur ki, həmin şeylərə ilm hasil eləsin rəsən əvvəldən minduni tofsitə hazihil məlumat. Həmin o zehnində məlum olan şeyləri vasitə qərar vermədən və tənzimiha əlavətsin səhih və o zehnində məlum olan şeyləri səhih qayda ilə tərtib və tənzim eləmədən mümkündür ki, getsin, həmin şeyə yetişsin. Məsələn, deyək, cəbirdə insan bir tənliyi həll eləyirsə, həmin tənliyi tənlikdə olan məlumlar vasitəsilə məchulata yetişmək istəyirsə, mümkün deyil ki, o məlumlar, yəni insan həmin o tənlikdə olan məhsullara yetişmək istəyirsə, mümkün deyil ki, o tənlikdə olan məlumları vasitə qərar verməsin. Bu mümkün deyil, gərək vasitə qərar versin. Və mümkün deyil ki, həmin o məlumları və orada olan tənliyin həlli qaydasını düzgün tərtib eləməsin, gərək düzgün tərtib eləsin. Səhih qayda ilə tərtib eləsin ki, ta liyəntəq ilə zihnu minha ilə maqana məçhulən indəhu. Onun zihni yetişsin o məlumlardan nəyə? Onun zihnində məhsul olan. Yəni, məsələn, tənliyi həll eləsə, x, y ona məhsuldur, lakin digər ədədlər, rəqəmlər var və tənliyin hər iki tərəfində olan müəyyən məlumlar var. Həmin məlumlar vasitəsilə onun zihni müntəqil eləyir. Nəql olunur hara? Məhsula. Kəma məhsəlinə, necə misal vurduq. Və haza huvəlləzi yusəmmə bin nəzəri əvul kəsbi və bu həmin o dediyimizdir ki, adlanır nəzəri və kəsbi siva unqanə təsəvvürən av təsdiqən. İstər təsəvvür olsun, istər təsdiq olsun, fərqi yoxdur. Yenə də qeyd edirəm ki, bəli, elm bölünür iki yerə, elmi təsdiqi və elmi təsəvvürü və təsdiqi təsəvvürü bölündü iki yerə. Zəruri və bədihi. Elmi təsdiqi də bölünür iki yerə, zəruri və bədihi. Elmi təsəvvürü zəruri budur ki, fərqi yoxdur, yəni təsəvvür və təsdiqi. Zəruri budur ki, əgər təsəvvür desək, onu təsəvvür eləmək üçün hansısa fikrə və nəzərə ehtiyac yoxdur. Əlbəttə ki, müəyyən təvəccüh səbəbləri var ki, həmin səbəblərdən biri heç olmasa olmalıdır ki, həmin səbəblər vasitəsilə insan həmin şeyi təsəvvür eləsin ki, bu səbəblər haqqında gələn dərsimizdə oxuyacaq və yaxud elmi təsdiqi nəzəri bəli, elmi təsdiqi nəzəri və yaxud kəsbi elmi təsəvvürü nəzəri və yaxud kəsbi budur ki, yəni insan onu təsəvvür eləmək üçün hansısa fikrə, dəqiq bir düşüncəyə, fikrə ehtiyacı var, məsələn ruhu təsəvvür eləmək, elektrikin həqiqətini təsəvvür eləmək və yaxud təsdiqi də dedik, iki yerə bölünür zəruri və nəzəri. Zəruri bu oldu ki, həmin şeyin təsdiqinə etiqad, yəni həmin şeydə olan nisbətə etiqadı bəsləməyimiz üçün hansısa bir əqli əməliyyata, fikri əməliyyata ehtiyacımız yoxdur. Hə, günəş işıq saçandır, burada bir fikri əqli əməliyyata ehtiyac yoxdur ki, görürük ki, günəş işıq saçır və bizim zihnimizdə bu surət hasil olur və onu biz təsdiq edirik, etiqad edirik buna. Haransa bir əqli əməliyyat olmadan var. Əl-qərəz, meyyar budur ki, nəzəridə, kəsbidə, fikri, əqli əməliyyata ehtiyac var zihnimizdə hasıl olmaq üçün. Bədihidə budur ki, həmin fikri və əqli əməliyyata ehtiyac yoxdur. Baxmayaraq ki, bəzi təvəccühat var ki, onlara ehtiyac var. Bu təvəccühlər nədir? Təvəccüh səbəbləri nədir? Bunu inşallah gələn dərsimizdə oxuyacaq. Əlhamdülillahi Rabbil Aləmin.